Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка чацвёртая. лютага. Тэлефанаваў сімпатычнаму, знаёмаму мне, маскоўскаму чыноўніку, каб хоць што-небудзь даведацца аб прычынах такой непавагі, маецца на ўвазе перакрэслены ў Маскве план выпуску літаратуры да нашай рэспублікі. Можна было б і не званіць, і так усё зразумела. Але ж штосьці трэба рабіць. Алег Васільевіч сказаў, што ён гэтымі планамі не займаўся. Параіў, з кім звязацца. Звязваюся. Гэта нейкая Вікторыя Мікалаеўна Торапава. Расказаў, як мог пераканаўча пра сваю бяду. Адчуваю, што слухаць не хоча. Час ад часу выціскае з сябе нейкія раздражнёныя гукі ці паўсловы. Урэшце, недзе пасярэдзіне мяне перабіла і сказала: «План зацверджаны на калегіі, гэта ўжо дакумент, які абавязковы да выканання. Я зрабіць нічога не магу і не маю права. Да пабачэння». 21 лютага. Разам з Серафімам схадзіў да міністра. Сказаў, што праз Маскву шукаю мінскіх кансультантаў у двухкоссі, якія паўплывалі на такое калецтва нашага плана. Гэта збянтэжыла дзяльца. Ён пакруціўся ў крэсле і паспрабаваў адвесці мяне ў іншы бок пошукаў. «А ты пазвані суседзям і даведайся, ці моцна скарацілі іхнія планы». Суседзі – гэта Украіна, Літва і іншыя рэспублікі. Але што мне суседзі? Я ж бачу, што нам скарацілі не толькі ў параўнанні з нашым першапачатковым праектам, але і ў параўнанні з папярэднім планам. Замест павелічэння, якое мы ў вельмі сціплых намерах прадугледжвалі, адбылося зніжэнне. Аўтараў абодвух відаў выданняў – на 7, тамоў на 36, а ў ліково-выдавецкіх аркушаў – аж на 685. Міністр не надта быў шакіраваны гэтымі лічбамі. Параіўшы яшчэ, каб наш саюз пісьменнікаў звярнуўся самастойна ў Маскву, хуценька загаварыў пра іншае. Зноў пра Леаніда Дранько-Майсюка. Паэт, супрацоўнік мастацкай літаратуры. Узяў зверху на стале яго першую кнігу «Вандроўнік» і пачаў здзекліва зачытваць з яе крамольныя ў двухкосі вершы. Бэсціў і вершы іх аўтара. Абвінаваціў яго ў рэлігійнасці, у містыцызме, у адсутнасці класавых і грамадзянскіх, значыць, савецкіх пазіцый. Як ён можа іншых рэдагаваць, калі сам ненадзейны? Ён, напэўна, носіць крыжык. Ён зусім глухі да вялікіх эканамічных і палітычных працэсаў у краіне. Ён не піша пра сучасную Беларусь. І гэтак далей, і да таго падобнага. Мае рэплікі, што нехта піша і пра гэта, што Ахматавых ураўнаважваюць Маяковскія, што без Ахматавых нельга ўявіць сабе сучасную савецкую літаратуру, што з аднымі маяковскімі нясцерпна было б жыць, і гэтак далей, толькі злавалі дзельца. Хоць і Серафім не маўчаў, а быў са мною заадно, аднак дзелец закрычаў, што ён са мною ніколі не можа спакойна размаўляць, што я заўсёды яго ігнарую, лічу дурнем, і гэтак далей. І сам ён расхваляваўся, і, вядома, не пакінуў спакойным і мяне. Папрасіўся да мяне на прыём, пасля дзяльцоўскай буры, выдатны маскоўскі вучоны гісторык, шчыры патрыёт Беларусі, ахвяра 37-го года Мікалай Улашчык. Я з радасцю яго прыняў, як і не раз ужо было, і з радасцю паспрабую дапамагчы яму. Справа ў тым, што ён даўно ўжо прабівае да выдання невялікую, аркушаў з 8, працу пра сваю родную вёску. Праца стаяла ў плане маскоўскага выдавецтва «Навука», але вучоны сакратар Ліхтэнштэйн выкінуў яе. Я паабяцаў яму сваю дапамогу праз Геру Шмыгава, які цяпер працуе аж у ЦК КПСС. Першага сакавіка. Другі дзень грыпую. Тэмпература высокая, што вельмі рэдка ў мяне бывае. Учора не ўставаў з пасцелі. Цяпер у чаканні на доктара сноўдаюся па кватэры. Злёгку прыбраў газетна-кніжныя завалы адтуль, дзе іх не павінна было быць у звычайных дамах. А ў мяне яны ўсюды, дзе толькі можна што-небудзь пакласці. Там абавязкова з'яўляюцца кнігі, перыёдыка, таксама і ў дзіцячым пакоі. Што ж зробіш, калі кватэра зусім не адпавядае нашым патрабаванням, нашай бібліятэцы, а ў ёй больш 6000 адных толькі кніг. А колькі іншых адзінак захавання? Дзесяткі і дзесяткі тысяч. Мяне часта папракаюць знаёмыя, чаму я не дамагаюся лепшай кватэры. А як ты будзеш дамагацца, калі так званая санітарная норма 6 квадратных метраў на чалавека ёсць? Норма ёсць, а жыць няма дзе і няма як. Жонка часценька хварэе на алергію ад кніжнага пылу. Кніжкі ж усюды, а найбольш у спальні, дзе іх зусім не павінна быць. Тут імі застаўлены паліцы на ўсю сцяну, ад падлогі да столі. Тут і мой пісьмовы стол з кніжна-часопіснымі эверэстамі. Гэтыя ж пагоркі на ўсіх тумбачках, на акне, на кожнай гарызантальнай плоскасці. Трагедыя. А з другога боку – шчасце. З 4 членаў сям'і – 3 гуманітарнікі, літаратары. За сваё жыццё мне ўдалося скамплектаваць так бібліятэку, што яна амаль цалкам задавальняе і мае патрэбы, і патрэбы дзяцей. Не толькі мае дзеці, але ж і іх шматлікія сябры, школьныя, інстытуцка-ўніверсітэцкія, абыходзяцца выключна гэтай бібліятэкай і да іншых не звяртаюцца. Дзякуючы набытай у сценах сваёй кватэры эрудыцыі, і Галя, і Ірынка, дочкі, паканчалі сярэднюю школу з залатымі медалямі. Галя паспяхова скончыла інстытут замежных моваў. Ірынка на 4 курсе беларускае аддзялення філалагічнага факультэта Белдзяржуніверсітэта. Яна заўсёды здзіўляе выкладчыкаў глыбінёю сваіх ведаў. У яе пытаюцца пра крыніцы, з якіх яна чэрпае свае веды. А гэтыя крыніцы – добра скамплектаваная бацькава бібліятэка, якая хоць і дае немала нам, але ж і выцягвае з нас жыццёвыя клёкі. Адна толькі гаспадыня кватэры, не гуманітарніца. Яна ўрач-навуковец, кандыдат медыцынскіх навук. Якраз яе профілю літаратуры ў нас найменш. Са сваёй бібліятэкі яна карыстаецца ў асноўным толькі мастацкімі кнігамі. Карыстаецца сістэматычна, але ж памяркоўна, не так, як мы трое. Амаль кожны дзень яна каго-небудзь з нас, а то і ўсіх траіх, адганяе гадзіны ў 2-3 ночы ад кніг. Пачуе, што мы ўжо разгарнулі на кухні ці ў дзіцячым у двухкоссі пакоі начную літаратурную палеміку і бяжыць сюды разганяць. Праўда, нярэдка зацікавіцца нашай праблемай і ўступае ў палеміку. Асцярожна, не так горача, як мы, але ж, як правіла, арыгінальна. Гэтыя думкі з боку нас заўсёды захапляюць, а часта падмацоўваюць то аднаго з нас, то другога новымі свежымі аргументамі. А ўрача ўсё яшчэ няма. Я цалкам гатовы да сустрэчы з ім. Пагаліўся, зрабіў звычайную і заўсёды прыемную мне гідрапрацэдуру. Заправіў прыгожа пасцель. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў.